Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Yusuf suremizin 64. ayeti kerimesine gelmiştik. Bugüne kadarki okuduğumuz 63 ayeti kerimelik bölümde Yusuf aleyhisselamın rüya gördüğünü, babasına anlattığını, babası kardeşlerine, ağabeylerine anlatma dediğini, neticede onların Yusuf'u bir gün gezinti yapmak üzere götürüp kuyuya attıklarını, kuyudan bir kervancının aldığını, esir pazarına satıldığını ve vezir tarafından pazardan alınıp sarayda yetiştirilip büyütüldüğünü ve belli bir yaşa gelince vezirin hanımı ondan kâm almak istediğini, onun da ona yanaşmadığı için hapishaneye atıldığını, yıllarca hapishanede kaldıktan sonra hapishane arkadaşlarının rüyalarını yorumladığını ve neticede kralın bir rüya gördüğünü ve o rüyanın yorumunu da düzgün biçimde yapıp kendi suçsuzluğunu ispat ettikten sonra Mısır'da yetkili maliye bakanı olduğu, yani her türlü işleri elinde tutan biri olduğunu ve insanların o rüya tabirine göre 7 yıl bolluk içerisinde gün geçireceklerini, bu bolluk içerisindeki zamandaki elde edilen ürünlerden sadece yenilecekler, kullanılacak, onun dışındakiler başağında saklanacaktı. Bunları yapmış ve neticede Mısır'ın dört bir tarafından insanlar ikinci gelen kuraklık döneminde yardım almak üzere yetkili olan Yusuf'a geliyorlardı. Kardeşleri de gelmişti. O 10 kişiye de 11 kişilik yiyecek ve erzak vermişti. Ama bir daha gelişinizde o küçük kardeşinizi de getirin. Dolayısıyla onu getirmezseniz size de bir şey vermem dediğini öğrenmiştik önceki derslerimizde. Şimdi erzaklarıyla birlikte yanlarındaki götürdükleri paraların da kendilerine iade edildiğini gördüler. Eve gelip erzakları dökünce içerisinde götürdükleri paraların da iade edildiğini gördüler ve babalarına yalvarıp yakardılar. Ey babacığım, Bünyamin'i de bizimle birlikte göndermezsem bize erzak verilmeyecek artık bundan böyle dediler. Babalarına ısrarda bulundular. 64. ayetten itibaren devam ediyoruz. Kale hel amenukum aleyhi illa kema emintukum ala ahih min qabl. Fallahu hayrun hafizan. Yakup aleyhisselam da evlatlarının bu ısrarı üzerine dedi ki, daha önce kardeşiniz Yusuf'u size nasıl emanet ettiysem onu da aynı şekilde size emanet edeyim, öyle mi? Yusuf'u emanet ettik, kırda bayırda dağlarda gezinti yapalım dediniz, kurt yedi diye döndünüz geldiniz. Şimdi yine ben göz bebeğim Bünyamin'i de size teslim edeyim, öyle mi? Oysa Allah koruyup gözetici olarak sizden elbette daha iyi ve daha üstündür. Çünkü o acıyıp merhamet edenlerin en yücesidir. Demek suretiyle gönlü olduğunu ve çocuğunu teslim edeceğini de söylemiş oldu Yakup peygamber, Yakup aleyhisselam. Ama eski Yusuf'un acısı da içinde duruyor. O gibi mi yapalım bunu da demek suretiyle o acısını da hatıra getiriyor Yakup peygamber. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ. Mısır'dan erzakları getirir getirmez babalarına, Bünyamin'i de ikinci sefer bizimle göndermez isen bir daha bize erzak kısıtlanıyor ve verilmeyecek dediler. Hemen eşyalarını boşalttılar. Orada verilen erzakları, yiyecekleri boşalttılar. Evet, bir müddet sonra yüklerini açtıklarında takas için götürdükleri sermayelerinin de kendilerine iade edilmiş olduğunu gördüler. Ve ey babamız dediler. Başka ne isteyebiliriz ki? İşte kendi mallarımız olduğu gibi bize iade edilmiş. Yani başkaları gibi değil, hem götürdüğümüz mallar da iade edilmiş hem de erzakımız fazlasıyla verilmiş. Eğer Bünyamin'in bizimle gelmesine izin verirsem bu mallarla ailemize yeniden zahire getirebiliriz Kardeşimizi de daha iyi koruyup gözetir. Böylece bir deve yükü zahire de fazladan elde etmiş oluruz dediler. Bu seferki alıp getirdiğimiz pek az sayılır. Bize de yetmez. Bundan sonra daha çok getiririz dediler. Evet. Böylece babalarına yalvarıp yakarıp tekrar küçük kardeşleriyle birlikte Mısır'a gitmeyi, oradan erzak getirmeyi babalarına teklif ettiler. Evet. Babaları bakalım ne diyecek? Kale. Len ursilahu me'akum hatta tu'tuni mevsikan min Allahi lete'tunneni bihi illa en yuhata bikum felemma etevhu mevsikahum kâle Allahu alâ mâ nekûlu vekîl. Yakup Aleyhisselam ne dedi? Hepiniz ölümle kuşatılıp kıstırılmadıkça onu bana geri getirebileceğinize dair bana Allah huzurunda yeminle söz vermedikçe onu sizinle göndermeyeceğim dedi. Hepsi birden yeminle söz verdiklerinde Yakup Allah bu dediklerimize karşı vekildir diyerek razı oldu. Evet, Allah'a karşı söz vereceksiniz. Şahidimiz Allah olacak. Bu sözleşmedeki şahidimiz Allah'tır. Dolayısıyla böyle bir söz verirseniz mutlaka ben bu evladımı da sizinle gönderebilirim dediğim Yakup peygamber evlatlarına. Ve nasihata devam ediyor. Yakup peygamber 10 tane evladına, bu küçükle birlikte 11 tane evladına nasihat ediyor. Diyor ki, وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ اَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا اُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Evet, endişesi var, sıkıntısı var. 10 tane, 11 tane çocuk aynı babadan. Evet, bunlar aynı kapıdan girerlerse nazar olabilir. Değişik kapılardan Mısır'a girin. 11 tane kardeşin bir arada girmesi uygun olmaz demek suretiyle onlara şöyle dedi. Ey oğullarım, Mısır'a bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Bununla beraber sizden Allah'ın takdirini çevirecek de değilim. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben ona güvenip dayandım. Güvenip dayanmak isteyenler de ancak ona güvenip dayansınlar dedi. Evet, evlatlarının nazarla, isabetle başlarına bir durum gelmesini de istemiyor. Onlara bu şekilde tavsiyede bulunuyor. Değişik kapılardan girmek suretiyle Mısır'a nazar değmesin. Aynı anne babadan 11 tane çocuk olduğu gözükmesin diye bu şekilde onlara değişik bir tedbir modeli de uygulamış oluyor tavsiyesinde Yakup peygamber. Evet, neticede babalarının bu tavsiyesiyle 10 tane delikanlı, bir tane de çocuk beraber yola revan oldular. Gidiyorlar, Mısır'a erzak almak üzere gidiyorlar. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْسُ اَمَرَهُمْ اَبُوهُمْ مَا كَانَ يُعْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً ف۪ي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَاِنَّهُ لَزُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Onlar Yusuf'un bulunduğu şehre her ne kadar babalarının emrettiği şekle uygun olarak girdilerse de babalarının bu tedbiri Allah'ın takdirine karşı onlara bir yararı olmadı. Yalnızca Yakub'un oğullarını korumak yönünde duyduğu arzunun bir ifadesiydi bu. Çünkü o kendisine öğrettiklerimiz sayesinde her zaman Allah'ın hükmünün geçerli olduğuna dair yeterli bir bilgiye sahipti. Ama insanların pek çoğu bunu böylece bilmezler. Allah yazdıysa mutlaka olacaktır. Tedbir takdiri bozmaz ama biz tedbir almak mecburiyetindeyiz. Yakup peygamber de evlatlarına nazar değmemesi için, göz değmemesi için böyle bir tedbir almıştı. Rabbimiz bu ayette de bu tedbirin alındığını söylemiş oluyor bize. Biz de hayatımız boyunca yapacağımız işlerde tedbirimizi almak suretiyle hayatımızı sürdüreceğiz. Neticede günler boyu, haftalar boyu yola devam ettiler ve Mısır'a vardılar. erzak almak üzere götürdükleri bedeli verecekler. Onun yerine 11 kişilik erzak götürecekler. Kaç ay yetecekse, ne kadar veriyorsa devlet o gün, o kadarlık erzakı götürmek üzere 11 kardeş hepsi birden vardılar Yusuf'un huzuruna. Yusuf tam yetkili. Her yönde tam yetki sahibi biri. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ اَوَى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّي اَنَا اَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yusuf tüm kardeşleriyle birlikte, küçük kardeşi Bünyamin'i de orada görünce tamam dedi. Küçük kardeşim Bünyamin de gelmiş durumda. Hepsi onun yanına vardıklarında kardeşi Bünyamin'i bağrına bastı da ona gizlice, ben senin kardeşin olan Yusuf'um. Artık abilerimizin geçmişte hakkımızda yapmış olduklarına karşı üzülme kardeşim demek suretiyle ona bu şekilde üzülmemesi gerektiğini söyledi. Yani tanıttı kendisini. Ben senin kardeşin Yusuf. Şu anda devletin bu yetkili makamındayım ben. Dolayısıyla sen abilerimizin sana ve bana yaptığı hakaretleri, hileleri, tuzakları hiç aldırış etme. Bırak, şu anda beni bilmiş oldun. Ben senin kardeşin Yusuf'um dedi. Tanışmış oldular orada iki kardeş birbiriyle. Diğerlerini de tanıyor ama onlar Yusuf'u henüz tanımıyorlar. Kendi kardeşleri olduklarını bilmiyorlar. Kuyuya atılan Yusuf olduğundan haberleri yok. Evet. 70. ayet. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيرُ اِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. Yusuf onların yüklerini hazırlatırken su kabını öz kardeşi Bünyamin'in yüküne koydurdu. Evet, herkesin devesi belli. Bünyamin'in devesi belli, diğer kardeşlerin develeri belli. Üzerlerine çuvallarla erzaklar yükleniyor. Yusuf Aleyhisselam, Yusuf Peygamber, kendi kardeşi, öz kardeşi, evet baba bir kardeşi, Bünyamin'in çuvalının içerisine kendi su içtiği altın tasını koyduruyor. Ve böylece onlar bundan habersiz vaziyette şehirden ayrılıp gidiyorlar. Yola devam ediyorlar. Ayrılırken, yolda giderken bir çağırıcı şöyle sesleniyor. Ey kervan, durun! Siz hırsızlarsınız. Evet, bizim devletimizin yetkilisinin su bardağı çalınmış, altından bardak. Şu anda yükü yüklenen sizsiniz, siz hırsızsınız, gelin bakalım buraya, durun. قَالُوا وَاَقْبَلُوا عَلَيْهِ مَا زَا تَفْقِدُونَ. Yusuf'un kardeşleri o çağırıcıya dönerek, ne kaybettiniz dediler, nedir mesele, biz hırsızlık yapmaya gelmedik buraya, nedir kaybolan? قالوا, o çağırıcılar dediler ki, o tellallar dediler ki, نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلُ بَعِيرٍ وَاَنَ بِهِ زَعِيمٍ. Dediler ki, kralın su kabını kaybettik. Onu kim bulursa ödül olarak kendisine bir deve yükü zahire verilecek. Buna ben kefilim diye ekledi o görevli kimse. Evet, yani bu mutlaka bulunmalı. Kimde olacak? Mutlaka sizdedir. Çünkü siz gelmezden önce bu bardak vardı, bu su kabı vardı, sizin eşyalarla birlikte bu yok oldu. Evet, kimin kabında bulunursa, kimin torbasında, çuvalında bu bulunursa, o mutlaka alınacak. Bulan kimseye de bir deve yükü zahire verilecektir dedi o yetkili kimse. Evet. قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ. Dediler ki, kralın su kabını kaybettik diyorsunuz, kim bulursa ona da ödül var diyorsunuz, ama biz Allah'a yemin ederiz ki sizin de bildiğiniz gibi biz Mısır toprağında bozgunculuk yapmaya, hırsızlık yapmaya gelmedik. Şu anda da hırsızlık yapmış değiliz dediler. Bizde hırsızlık olmaz. Biz böyle şeyler bilmeyiz. Biz erzak almak üzere geldik. Erzakımızı da doldurdunuz ve biz gidiyoruz. Böyle bir şey olamaz dediler. Kendilerini müdafaa ettiler. قَالُوا فَمَا جَزَاءُ in kuntum şacibin. Görevliler, peki ya yalancı çıkarsanız, o hırsızlık edenin sizce cezası nedir diye sordular. Biz eşyalarınızı arayacağız. Üstünüzü başınızı arayacağız, eşyalarınızı arayacağız. Eğer sizde bu eşyayı bulursak su kabını sizin eşyalarınız arasında ve sizden birinizin eşyaları içerisinde bulursak sizce bunun cezası nedir diye sordular. Evet, kendi ağızlarından aldıkları cezayı uygulamaya koyacaklar ve ona göre ceza gerçekleşmiş olacak. Galu, Yusuf'un kardeşleri de dediler ki, cezauhu men vucide fi rahlihi fehuve cezauhu. Kezalike necz-i zalimim. Evet, Yakub'un oğulları, Yusuf'un kardeşleri, bunun cezası su kabı kimin yükünde çıkarsa yaptığının cezası olarak o kimse tutuklanır. İşte suç işleyen yaratılış gayeleri dışında yaşayan zalimlerin biz cezasını böyle veririz dediler. Yani Yakub Aleyhisselam döneminde, Yakub Aleyhisselam zamanında ceza böyle veriliyormuş. Evlatları da cezanın böyle verildiğini, uygulamanın böyle yapıldığını söylemiş oldular. O gün arama yapılmazdan önce yetkili kimselere. Evet. 76. ayet. Febeda bi ev'iyetihim qabla vi'ai ahihi summa istakhrajaha min vi'ai ahihi kezalike kidna li Yusufa ma kana li ya'khuz akahu fi dinil malik illa an yasha Allah nerfa'u derecatin men nasha'u ve fawqa kulli zi ilmin alim. Evet. Rabbimiz bu ayeti kerimede de Yusuf'a bir şey bellettiğini, Yusuf'a vahiy ile bir şey öğrettiğini söylüyor. Bunun üzerine kovuşturma için Yusuf'un yanına getirildiler. 11 tane genç delikanlı, biri çocuk, diğerleri genç. Bunlar soruşturma yapılacak, araştırma yapılacak, eşyaları mutlaka aranacak. Kimin eşyasının içinde veya cebinde veya elbisesinde, yanı başında, çantasında kralın su kabı bulunursa onun cezası orada kalmak olacak. Evet, Yusuf'un yanına getirildiler. Yusuf arama işine küçük kardeşi Bünyamin'in yükünden önce ötekilerin yüklerinden başladı. Büyüklerden başladı. Yani 10 tane kişinin yükünü tek tek döktüler, aradılar, hiçbir şey yok, tekrar doldurdular çuvalına, yüklediler yükü. 11. olan küçük kardeşinin yüküne gelince, evet, o kabı ararken onun yükünün içerisinde bulup çıkardı. Yusuf Aleyhisselam kendisi araştırıyor. Çuvalları kendisi döküyor. İçerisinde ne var ne yok kendisi araştırıyor. Tekrar doldurulmasını emrediyor. Dolduruyorlar ve yükleniyor. 10 tane kardeşinin yükünü aradı, hiçbir şey bulunmadı. 11. kardeş Bünyamin'in yükünü ararken orada o kralın su tasını, altından su kabını buldular. Niçin böyle oldu bu iş? Yusuf'un dileğine erişmesi için biz olayları işte böyle düzenledik. Rabbimiz vahiy ile bildiriyor. Böyle bir şey yapmak suretiyle sen Bünyamin'i kendi yanında alıkoyabilirsin. Değilse o günkü içinde bulunduğu kanunlarla o kardeşini orada bırakma imkan ve ihtimali yok. Allah öylece ayarlamış. Allah öyle dilemeseydi o hükümdarın yasasına göre, kanunlarına göre Yusuf kardeşini başka türlü yanında alıkoyamazdı. Allah bu şekilde bir hile öğretti. O hileyle kardeşini yanında alıkoyması mümkün olacaktı. Biz dilediğimiz kimseyi bilgice yüksek düzeylere çıkarırız. Fakat her bilgi sahibinin üstünde her şeyi bilen Allah vardır. Ve fevka kulli zi ilmin alim. Evet. Her bilenin üstünde bir bilen var. Allah da herkesin, her bilginin üstünde en büyük bilgi sahibidir. İşte kardeşi Bünyamin'i yanında alıkoyması için böyle bir hileyi de Rabbimiz Yusuf Aleyhisselam'a öğretmiş oldu, belletmiş oldu. O da bu modeli tatbik etmek suretiyle kardeşini yanında alıkoyacak. Evet. 77. ayet. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Hükümdarın su kabı, Bünyamin'in eşyasında çıkar çıkmaz, öteki kardeşleri, eğer o çaldıysa ne âlâ. Çünkü bir zamanlar onun kardeşi Yusuf da hırsızlık yapardı diye mırıldandılar. Yusuf Aleyhisselam da duydu bunu tabi. Yani kendi kardeşlerine bir iftira daha yapmış oldular. Zaten onun abisi Yusuf da öyle hırsızdı. Bunlar analarımız ayrı olduğu için, kıskançlık olduğu için, Yusuf'a da Bünyamin'e de değişik şeyler söyleme durumundalar kardeş olarak. Dolayısıyla onun ağabeyisi durumunda olan Yusuf da aynı şekilde hırsızın tekiydi. Bu da işte çaldı demek suretiyle mırıldandılar. Yusuf bu sözü içinde tuttu. Duydu onu ama bir şey demedi. Kimdir o Yusuf? Ne zaman çalmış, ne çalmış demek suretiyle onları tekrar bir cezalandırma cihetine gitmedi. İçerisine attı o sözü. Siz yıllar önce kaybettiğiniz, kuyuya attığınız kardeşiniz için o da vaktinde hırsızlık yapardı diyorsunuz öyle mi diye onların o sözünü duydu ve içine attı, hiçbir şey demedi. Siz kötü bir durum içindesiniz dedi kendi kendine. Allah bu anlattıklarımızı çok daha iyi bilir demek suretiyle işin içinden çekildi. Yani sizin bu yaptığınız yalandır, sizin bu yaptığınız hakarettir. Sizin bu yaptığınız yıllar önce kardeşiniz Yusuf'a ihanettir demesi gerekirken, onları ayrı şekilde sorgulamaya tabi tutması gerekirken, ben sizin kardeşiniz Yusuf'um demesi gerekirken, bunları yapmadı, içine attı ve Allah en iyi bilir demek suretiyle içinden çıktı. Bakalım ne diyecek kardeşleri. Galu, kardeşleri dediler ki, 10 tane kardeşi dediler ki, ya eyyuhel aziz. Ey vezir, ey yetkili şahıs, inne lehu eben şeyhan kebira. Bu çocuğun çok yaşlı bir babası var. Fehuz ehadena mekanehu, inna nerake minel muhsinin. Dolayısıyla bu çocuk yerine, hırsızlık yapan bu çocuk yerine sen mutlaka bizden birini alsan daha iyi olacak. Bunun ihtiyar bir babası var, bunu çok sever. Dolayısıyla bunun sevgisinden dolayı dayanamaz, rahatsız olur, hasta olur. Onun yerine biz onun kardeşiyiz, bizden birini al. Onun yerine biz burada rehin olarak kalalım dedilerse de Yusuf Aleyhisselam Allah'ın bellettiği bu kanuna, bu sisteme, bu yasaya göre alması mümkün olmayacağı için, o yasaya göre sadece onu alması mümkün olacağı için, Allah öğrettiği için bu hileyi ona göre hareket etti ve onların o sözünü dinlemedi. Evet. 79. ayette de Gale maazallah. Yusuf dedi ki Allah'a sığınırım ben. Allah'tan korkarım ben. Yani hırsızlık yapan Bünyamin'se niye sizi alacakmışım ben? Olmaz öyle şey. Ben Allah'tan korkarım. En ne'huze illa men vecedna meta'ana indehu. İnna izen le zalimu. Eğer ben sizden birini alır isem onun yerine zulmedenlerden olurum. Yanlışlık yapanlardan olurum. Haksızlık edenlerden olurum. Yaratılış gayesi dışına çıkanlardan olurum. Dolayısıyla mutlaka ben kimin eşyası içerisinde buldumsa sizin de söylediğiniz gibi onu almak mecburiyetimdeyim dedi ve onu alacağını söyledi. Mecburum. Kimin eşyasında bulunduysa onu almak durumundayım diyerek anne baba bir kardeşi Bünyamin'i almak durumunda olduğunu söyledi Yusuf Aleyhisselam. Evet, bugünkü dersimizde de Yusuf suremizin 64. ayeti kerimesinden başladık. 79. ayeti kerimesine kadar okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Yusuf suremizin 80. ayeti kerimesinden başlayarak bu güzel kıssayı hep birlikte okumaya, anlamaya çalışırız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.